złotych. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 maja, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na Podkarpaciu nieco ustabilizowała się sytuacja powodziowa. Za chwilę sprawdzimy najbardziej niepokojące punkty przed nadejściem fali kulminacyjnej. Coraz więcej incydentów antysemickich w Niemczech. Pełnomocnik rządu ostrzega przed noszeniem jarmułki. W tym serwisie zajrzymy też na warszawskie targi książki i stoisko Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nieco ustabilizowała się sytuacja powodziowa na Podkarpaciu. Trwa jednak oczekiwanie na nadejście fali kulminacyjnej na Wiśle. Służby przygotowują się do walki z żywiołem. Fala spodziewana jest jutro wieczorem. Jak teraz wygląda sytuacja? O tym Jakub Misiuda z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W tej chwili oczywiście skupiamy się na monitoringu rzeki Wisły, jak również rzeki Łęk. To jest w powiecie tarnobrzeskim. Na rzece Łęk jest przekroczony stan alarmowy. Podtopienia są w miejscowości Zapolednik, Krawce. W miejscowości Jamnica umacniany jest wał przeciwpowodziowy. Wystąpiły 3 przesionki i wał jest bardzo namuknięty. Na terenie gminy Baranów Sandomierskich w miejscowości Ślązaki podwyższona jest korona wału rzeki Trześniówki. W tej chwili na tym terenie skupione są działania. Na Podkarpaciu alarm powodziowy jest utrzymywany w powiatach dębickim, mieleckim, stalowowolskim i tarnobrzeskim. Dla całego województwa obowiązuje trzeci, najwyższy stopień alarmu hydrologicznego. Fala kulminacyjna ma dzisiaj i jutro przechodzić przez 3 województwa, właśnie Podkarpacie, a także przez województwo świętokrzyskie i lubelskie. A ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego najwyższego stopnia obowiązują w województwach podkarpackim i lubelskim, drugi stopień w województwie dolnośląskim, a pierwszy w mazowieckim. Żydzi w Niemczech nie zawsze mogą nosić jarmułki. Nie zawsze jest to bowiem bezpieczne. Odradza to pełnomocnik niemieckiego rządu do spraw walki z antysemityzmem Felix Klein. Jego zdaniem w społeczeństwie narasta brutalizacja zachowań i agresja wobec Żydów. Felix Klein w wywiadzie prasowym powiedział, że do wzrostu antysemityzmu przyczyniają się m.in. media, internet, a także ciągłe ataki na żydowską kulturę pamięci. W jego opinii najczęściej sprawcami zajść antysemickich w Niemczech są ludzie o poglądach skrajnie prawicowych. Jeżeli spojrzymy na statystyki kryminalne, to zobaczymy, że 90% czynów antysemickich dokonali ludzie ze skrajnej prawicy. Pełnomocnik rządu do spraw walki z antysemityzmem domaga się, aby niemieccy policjanci przeszli specjalne szkolenia, jak rozpoznawać rosnący antysemityzm i jak z nim walczyć. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. A w ubiegłym roku odnotowano w Niemczech ponad 1600 przestępstw antysemickich. To 10% więcej niż rok wcześniej. Zaglądamy teraz na warszawskie targi książki na Stadionie Narodowym. Tam jest m.in. stoisko Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Marek Niedźwiecki z Radiowej Trójki podpisywał płyty i swoje książki. Wszyscy, którzy uważają, że Polacy już przestali czytać książki, powinni pojawić się na targach książki. Ja jestem tu od kilku lat i serce rośnie, jak się widzi kolejki do autorów. Bo ja nie mam niczego nowego. Moje wydawnictwa to są Nie wierzę w życie pozaradiowe, Radiota i Australijczyk, czyli ta ostatnia sprzed lat 4, a jednak kolejka stoi, żeby podpisać i płyty wydane przez Polskie Radio i te książki. Także to jest bardzo, bardzo sympatyczne. Pana Marka lubię za jego głos i za listę Trójki. I przede wszystkim chyba za jego podróże do Australii i opowieści o tej Australii. Czytałam już jego książkę o tym, o jego fascynacji Australią. Sama jestem zafascynowana tym krajem. 10. Warszawskie Targi Książki potrwają do jutra. To największe międzynarodowe wydarzenie branży wydawniczej w Polsce. Stoisko Agencji Muzycznej Polskiego Radia można znaleźć w strefie D3. To jeszcze na koniec zaglądamy w Tatry. Tam tłumy korzystają z dobrej pogody. Przez ostatnich kilka dni padało, teraz nad najwyższymi w Polsce górami zaświeciło słońce. Dzisiaj można podziwiać widoki na Kasprowym Wierchu. Cudownie. Według wczorajszego dnia to jest nieba ziemia. Wczoraj lało cały dzień, także było 100% pogoda lepsza. Widoki wreszcie od tygodnia są wspaniałe. Widoki przepiękne. Słoneczko odbijające się od śniegu.

Smartfony, laptopy, telewizory, AGD. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Wszystkiego najlepszego. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16:00. Witamy, zapraszamy. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Michał Jakubik i Ryszard Jaźwiński w studiu. A Kasię Smutniak oglądamy właśnie w naszych kinach u boku Krystyny Jandy w nowym filmie Jacka Borcucha Słodki koniec dnia. Wcześniej widzieliśmy ją w filmie Paolo Sorrentino, na pewno to pamiętamy. Oni. Aktorka tymczasem zdążyła już zagrać w kolejnym polskim filmie, ta premiera dopiero po wakacjach. Zapraszam więc na spotkanie z pochodzącą z Polski gwiazdą włoskiego, europejskiego kina od wielu już lat. Odwiedzi nas dziś Michał Bielawski, autor dokumentu Wiatr, który jutro wieczorem uroczyście otworzy 59. Krakowski Festiwal Filmowy. Ten, od razu dodam, potrwa do kolejnej niedzieli. A już za chwilę połączymy się z Cannes. Tam jest Kuba Armata, krytyk filmowy, który obserwuje kończący się dziś właśnie 72. Międzynarodowy Festiwal Filmowy na Lazurowym Wybrzeżu w Cannes właśnie. Myślę, że jeden z najbardziej prestiżowych, a może i najbardziej prestiżowy w świecie. Dziś wieczorem poznamy jego laureatów. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. We'll be right back. trójkowa filmowa łączymy się zaraz z Cannes. Tam oczywiście kończy się dziś Międzynarodowy Festiwal Filmowy i na miejscu jest Kuba Armata. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Emocje są? Oj, zdecydowanie. Jak najbardziej. Festiwal zmierza ku końcowi. Lada moment, dostateczne rozstrzygnięcia. Bardzo jesteśmy ciekawi, który film zdobędzie Złotą Palmę. O tym dowiemy się wieczorem. Oczywiście pojawiają się nazwiska, tytuły. Pewnie jest już jakieś ustalone przez krytyków filmowych grono faworytów. Kogo byś do tego grona zaliczył w tym roku? Tak, rzeczywiście jest kilka filmów, o których mówi się dość powszechnie w kontekście Złotej Palmy. Przyznam szczerze, że mam jednego bardzo mocnego faworyta. Film, za który trzymam kciuki. W zasadzie od pierwszej minuty seansu praktycznie było to jasne. I tym filmem jest Parasite w reżyserii koreańskiego twórcy Bonga Joon-ho. Twórcy, który zresztą w Polsce jest znany całkiem nieźle, bo w naszym kraju można było zobaczyć chociażby jego Snowpiercera, czy film Okja, który przed kilkoma laty również pokazywany był w Cannes. Zresztą w tamtym momencie wybuchł ten słynny skandal z Netflixem, to właśnie przede wszystkim z uwagi na Okja. Z Netflixem, tak? Bo nie wiem, czy dobrze usłyszeliśmy. Z Netflixem, tak, dokładnie. I ciekawe jest to, że wtedy szefem jury był Pedro Almodóvar, który dzisiaj właśnie z Bongiem i Joon Ho ramię w ramię rywalizuje o Złotą Palmę. No właśnie, bo jest też nowy film Almodóvara w tym roku. Tak, tak. I to też jest jeden z filmów, o których tutaj się bardzo dużo mówi. W zasadzie te dwa filmy, czyli Parasite, jak i Bully, Blask Almodóvara, są tytułami, które mają najlepsze recenzje, które w rankingach krytyków zdecydowanie przewodzą. I myślę, że między nimi może się właśnie rozegrać ta ostateczna rywalizacja o to najcenniejsze kanneńskie trofeum. Sporo też mówi się oczywiście o filmie Tarantino, ponieważ to był najbardziej oczekiwany tytuł całego festiwalu. To zresztą potwierdzały ogromne kolejki przed seansem. Żeby dostać się na film Tarantino, trzeba było odstać, myślę, że tak 2,5 godziny. No więc właśnie, co sądzisz o Once Upon a Time in Hollywood, bo czekamy na tę premierę. To dopiero koniec lipca, w Polsce początek sierpnia, ale oczywiście polski wątek, Roman Polański w tej roli, tak. Rafał Zawierucha. Wielkie oczekiwania na sam Quentin Tarantino, który triumfował w Cannes Pulp Fiction ćwierć wieku temu. To tak historia. Jest. Znaczy pierwsza sprawa, to pragnę uspokoić, bo pojawiały się takie plotki przed festiwalem, że Rafał Zawierucha, który wciela się w tym filmie w rolę Polańskiego, został wycięty z tego filmu. Natomiast możemy uspokoić, że to jest nieprawda, że rzeczywiście jest w filmie, pojawia się w kilku scenach, mówi jedno zdanie. To nie jest wielka rola, ale jest. Który polski aktor może się poszczycić współpracą z Tarantino? Tarantino zresztą na temat Zawieruchy wypowiedział, że to jest jego najlepszy Polański. Sam film jest wysoko oceniany, natomiast ja powiem szczerze, że mam dość ambiwalentne uczucia z nim związane. To znaczy, nie jest to tak dobry film moim zdaniem jak Django czy jak Pękarty Wojny. Natomiast jak to w przypadku Tarantino, ogląda się to naprawdę nieźle. To jest film udany, chociaż myślę, że w kontekście tego twórcy takie stwierdzenie, że jest to film dobry, że jest to film udany, to jednak pewnie nie do końca taki wielki komplement. Przede wszystkim jest to film bardzo długi i miałem takie momenty, w których troszkę mi się dłużył, chwilami spoglądałem na zegarek. Ale trzeba dodać, że jeszcze nie ostatecznie zmontowany. To jeszcze nie jest ta wersja kinowa, prawda? Tak, ponieważ na festiwalu pokazywany był film, który ta wersja, która miała 2 godziny 45 minut, natomiast rzeczywiście Tarantino najprawdopodobniej odrobinę ten film skróci. Także w Polsce i w innych krajach będzie go można zobaczyć w nieco odchudzonej wersji. No, ale mam nadzieję, że nie zabraknie Rafała Zawieruchy. Ja również mam taką nadzieję, natomiast wydaje mi się, że nie, bo są to takie elementy, które... No symbolicznie jest to bardzo ważna postać Romana Polańskiego w tym filmie, bez wątpienia. Tak, ponieważ to też jest historia... Oczywiście ta historia Polańskiego tutaj jest podana troszkę z boku, choć może bardziej niż historia Polańskiego, to jest historia Sharon Tate, natomiast jest to istotne. Quentin Tarantino troszkę podpadł dziennikarzom w Cannes, ponieważ on wystosował przed projekcją taki list otwarty do dziennikarzy, żeby w swoich recenzjach nie zdradzali pewnych wątków filmu i o ile początkowo spotkało się to z pewną niechęcią, pewnym denerwowaniem dziennikarzy, to muszę przyznać, że po oglądnięciu tego filmu całkowicie ten list rozumiem. Jest w tym filmie pewien fabularny twist, którego zdradzenie tak naprawdę psuje całą projekcję, więc za dużo siłą rzeczy na temat tego filmu powiedzieć nie mogę. Rozumiem, czyli szanujmy tutaj w tym wypadku prośbę reżysera. Dokładnie. Czy jeszcze wspomniałbyś może o jakichś faworytach aktorskich, reżyserskich, bo oczywiście tych nagród kaneńskich wieczorem będzie wręczanych wiele, może jest jeszcze ktoś, na kogo warto zwrócić uwagę w tym roku? Mhm. Znaczy powiem tak, że to była całkiem niezła edycja, jeżeli chodzi o poziom prezentowanych w konkursie filmów, to były dość równe filmy. Bardzo dobrze przyjęty został nowy film Kena Loacha, który również, ponieważ wspomniałem wcześniej o filmach Tarantino, Almodóvara i Bonga Joon-ho, i to myślę, że ważną informacją jest to, że każdy z tych filmów ma już polską dystrybucję. Podobnie będzie w przypadku Loacha. Reżyser, który zresztą w Cannes już triumfował, który po raz kolejny powraca do znanych mu tematów. Tak troszkę nawet żartowano, że to jest kolejny odcinek tego samego serialu, natomiast myślę, że nie jest to w żaden sposób ujma. Twórca, który pozostaje wierny swojemu stylowi i robi to naprawdę w bardzo dobry sposób. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, jest sytuacja, która wydarzyła się w piątek, mianowicie do Cannes przyjechał Sylvester Stallone. Wiele mówi się o tym, że to jest festiwal, który przede wszystkim gloryfikuje kina autorskie, że jest dość snobistyczny, dość hermetyczny. Natomiast Stallone przyjechał po to, żeby pokazać fragmenty swojego najnowszego filmu, czyli kolejnej części przygód Johna Rambo. Odbył również spotkanie z publicznością i ja przyznam szczerze, że chyba nie widziałem drugiego wydarzenia na tym festiwalu, łącznie z wszystkimi konkursowymi filmami, czy z filmem Tarantino, który by się cieszył tak wielką popularnością. No bo to już chyba legenda kina kolejki. Po prostu. To pewnie tak, dlatego. Także pomijając tych wszystkich wielkich mistrzów, Cannes fantastycznie przyjęło właśnie także i Sylwestra Stallona. No i może na koniec naszej rozmowy jeszcze jeden, ale bardzo ważny dla nas wątek. Rozumiem, że przede wszystkim śledziłeś konkurs główny, ale pamiętajmy też o pozostałych. Cine Fondation i tutaj była polska reprezentacja. No i bardzo miła wiadomość, która już została upubliczniona w czwartek wieczorem, bo wtedy wręczono w tym konkursie nagrody, jest nagroda dla Polki. Z Barbarą Rupik rozmawiałem tydzień temu, tuż przed wyjazdem do Cannes, no i jej duszyczka jednak zaistniała na festiwalu. Tak. Tak, rzeczywiście nagrody z tych bocznych sekcji, jaką też jest Cine Fondation, przyznawane są nieco wcześniej, stąd mamy już tę bardzo dobrą wiadomość. Film Duszyczka zdobył trzecią nagrodę w ramach tego konkursu, ex aequo z innym filmem. Myślę, że warto podkreślić, że przewodniczącą jury tego konkursu była Claire Denis, znakomita francuska reżyserka, także ta nagroda myślę, że jeszcze jest istotniejsza dla młodej polskiej reżyserki, której film wyprodukowany został w Szkole Filmowej w Łodzi. Także wielkie gratulacje. Wspaniała absolutnie animacja. Polecam, jeśli tylko będzie miał ktoś okazję zobaczyć. Duszyczka Barbary Rupik. Dziękuję Ci bardzo w takim razie za tą gorącą korespondencję z Cannes, no i przede wszystkim za tę miłą wiadomość, że filmy faworyci, chociaż laureatów tak naprawdę dopiero poznamy dzisiaj wieczorem, mają polską dystrybucję. Potwierdzamy to. Tak, oczywiście potwierdzamy. W zasadzie prawie już połowa kanneńskiego konkursu ma polskich dystrybutorów, także myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość dla polskich widzów. No właśnie, ja też tak sądzę. Kuba Armata ciągle jeszcze na festiwalu w Cannes. Dziękuję Ci bardzo za tą korespondencję. Dziękuję również. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! No i myślę, że to jest dobra okazja, dobry moment, by przypomnieć, co o swoim filmie zatytułowanym Duszyczka powiedziała trójce laureatka tegorocznego festiwalu w Cannes, Barbara Rupik. O samym filmie, no i o swoim udziale w konkursie Cine Fondation. Z 2000 filmów zostało wybrane 17 filmów studenckich. To 3 animacje i 14 fabuł krótkometrażowych. Praca nad filmem trwała mniej więcej 6 miesięcy. Najpierw budowałam historię. Jak już był gotowy scenariusz, to mogłam się zabrać za animację i samo animowanie trwało mniej więcej 3 miesiące. Później też sama pracowałam nad montażem. Maurycy Raczyński skomponował muzykę do filmu. Ja też udźwiękawiałam ten film. No i w sumie to tak trwało pół roku. To jest bardzo turpistyczny film i opowiada historię duszy, która opuszcza martwe, rozkładające się ciało, żegna się z nim i wyrusza w wędrówkę po pośmiertnym świecie. Chwilami, patrząc na te obrazy, które pani wykreowała, miałem skojarzenia z malarstwem Hieronima Boscha. Wie pani, mam na myśli te sceny zbiorowe. Czy to słuszne skojarzenie? Czy to tak, też tak. Był jakiś rodzaj inspiracji? Tak jest. Główną inspiracją właśnie było szeroko pojęte malarstwo i też w przypadku fabuły inspiracją był obraz, przedstawienie malarskie średniowieczne śmierci samobójczej Judasza. I ten obraz przedstawia właśnie jego wiszące ciało, z którego wnętrza przez taką wielką ranę w brzuchu demon wyciąga taką miniaturę tego Judasza i to jest jego dusza. No i zaczęłam się zastanawiać, co dalej się mogło wydarzyć z tą duszą i no zaczęłam tworzyć historię, stwierdziłam, że to będzie ciekawy pomysł na film. Czy mamy szansę duszyczkę zobaczyć w najbliższym czasie też na polskich festiwalach tutaj w kraju? Tak jest, będzie można zobaczyć na krakowskim festiwalu filmowym 27 maja i 30 maja. Czyli już niedługo. I w Koszalinie na Młodzi Film. No właśnie, to też już niedługo, od razu uzupełnię tę informację. 38. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi Film w tym roku odbędzie się w dniach od 10 do 15 czerwca. A oczywiście wcześniej wspomniany krakowski festiwal filmowy, ten rozpoczyna się już jutro. Dziś w Trójkowie Filmowo także o jego programie porozmawiamy. Już zresztą widzę, że jest z nami Michał Bielawski, autor filmu Wiatr, który jutro wieczorem otwiera właśnie krakowski festiwal filmowy. Spotkamy się nieco później. Ostatnio też w Trójkowie Filmowo sięgałem po muzykę Daniela Bluma z nieco starszych filmów Jacka Borcucha. No i bardzo się cieszę, że jest już płyta z muzyką z tego najnowszego, czyli Słodki koniec dnia. To może teraz utwór ze scen klubowych. Daniel Blum. Fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Jacka Borcucha Słodki koniec dnia. Muzyka Daniela Bluma. Pewnie jeszcze dzisiaj w Trójkowie Filmowo do niej wrócimy. Nie przypadkiem właśnie teraz, bo już za moment spotkamy się z Kasią Smutniak, która zagrała w tym filmie jedną z głównych ról. Ja nie wiem, jak wiele osób pamięta, że Kasia Smutniak wtedy już znana, przynajmniej w Europie, a może i nawet w świecie, modelka, zadebiutowała w polskim kinie w roku 2002. To był film Haker Janusza Zaorskiego. No i potem długa, długa przerwa i teraz właśnie po latach powróciła, po pracy w wielu włoskich, europejskich filmach, powróciła do polskiego kina właśnie w filmie Słodki koniec dnia i w ogóle ma za sobą bardzo intensywny okres pracy. Na początku roku widzieliśmy film Oni, Paolo Sorrentino, wcześniej komedię Żona czy mąż, jeszcze wcześniej Made in Italy, czy choćby ten najsłynniejszy jej film Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Już za moment spotkanie z Kasią Smutniak. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Grasz taką postać, która jest pewnym kontrapunktem dla tej głównej bohaterki granej przez Krystynę Jandę. Jak ten duet się kształtował na planie? Jak wam się współpracowało? Współpracowało się fantastycznie. Krystyna jest osobą, która chyba kieruje się instynktem w życiu. Jak i w życiu, tak i na planie. I to jest niesamowitą inspiracją dla wszystkich osób, które znajdują się na planie. Ma taki magnes w sobie. Zakochują się w niej wszyscy od najmniejszego do najstarszego. Kobiety i mężczyźni. Ona ma w sobie takie piękno, wydaje mi się. Jest taka prawdziwa. Ja nie mogłam się oczywiście doczekać, aż w końcu znajdę się z nią na planie. Ale to było takie bardzo wszystko takie naturalne. Naprawdę to było wszystko takie naturalne. Bez wielkiego zastanawiania się, jak to powinno. To się po prostu działo. No i też chyba bardzo naturalnie znajdowałaś się z pozostałymi aktorami, głównie włoskimi. Właśnie na ile oni byli ci znani przed tym planem zdjęciowym? Czy to może były nowe spotkania? Znałam dobrze Antonio Catania, który fantastycznie gra męża Krystyny Jandy w filmie. To było dla mnie dość ciekawe przeżycie z tego względu, że właśnie taki ten język, którym się posługujemy, czyli dwa, trzy czasami języki na planie w tym samym momencie, to jest akurat dla mnie bardzo naturalne, bo ja tak żyję, ja tak się posługuję, ja zmuszam moje dzieci, żeby mówić po polsku. W domu moim mówi się i po polsku, i po włosku. W sposób naturalny, wydaje mi się, bez żadnego snobizmu po prostu. Ja zmuszam siebie, żeby mówić po polsku i żeby oni się do mnie też zwracali w języku polskim, więc ich tam karcę i latam za nimi. Mów po polsku, mów po polsku. To akurat ta dynamika jest jakby wzięta z mojego życia. Moje dzieci w rzeczywistości są w tym samym wieku jak aktorzy w filmie, którzy grają moje dzieci. No i tam mogłam włożyć dużo rzeczy z mojego życia. Dla mnie to jest film bardzo intymne. I to nie jest jakaś rola, to nie jest krzykliwa rola. Jak mówimy o Loro, Paolo Sorrentino, to była totalnie inna, oczywiście totalnie inna rola i przygotowanie i ciężki proces, żeby do tego dojść. Tutaj to było wszystko bardzo naturalne. Z jakimi wspomnieniami właśnie pozostaniesz z tego planu? Czy ten film, praca przy nim spowodował w was, aktorach, również jakieś inne spojrzenie na problemy, o których opowiada, o tym, co się dzieje we współczesnej Europie? Czy ten film też tym, którzy go tworzyli, coś uświadamia? Słowa w tym filmie, wydaje mi się, że od początku, dzięki scenariuszowi napisanego wspólnie przez Jacka i Szczepana Twardocha, słowa są ważne. Tak samo jak w naszej historii słowa są ważne. Słowa, które już nie wystarczają, ale one są niesamowicie ważne. I za te słowa właśnie będzie potem karcona główna bohaterka Maria Lindę i te słowa zmienią rzeczywistość, jakby codzienne życie całej rodziny. Nie tylko rodziny, ale tego małego miasteczka w Toskanii. Właśnie przez te wypowiedziane słowa. To było przerabiane wiele, wiele razy, przemielone. To był długi proces, bo zaczęliśmy pracować nad filmem 2 lata wcześniej. Film przez cały czas się przesuwał, ale w sumie to dobrze, bo to dało jakby taki czas na strawienie tego, co jest w scenariuszu, wspólne wprowadzanie jakichś zmian, ale muszę powiedzieć, że sytuacja, w której się znaleźliśmy, taki ten kwietniowy, bardzo zimny i wietrzny okres w Toskanii, taka pogoda, która zmieniła nasz film, dostosowaliśmy się do tego i to w filmie widać, bo ona jest taka nieoczywista. Zresztą Toskania w kinematografii została przedstawiona wiele, wiele razy. Ostatnio film, który przychodzi mi na myśl, to jest Call Me By Your Name, gdzie właśnie taka specyficzna... Oscarowy, słynny. No ale właśnie ta Toskania, taka trochę klisze. A tu jest taka bardzo prawdziwa. Taka naprawdę bardzo prawdziwa. Bardziej surowa chyba też. Bardziej surowa, tak. To tak jak te czasy, w których żyjemy chyba. Komu szczególnie? I w Polsce, i we Włoszech, chyba że jest to ten sam typ ludzi, poleciłabyś Słodki koniec dnia. Być może możemy patrzeć na ten film jednak z trochę innej perspektywy. Jak sądzisz? Ja tak myślałam na początku, ale tak nie jest. I to jest fantastyczne. Myślałam, że w Polsce ten film będzie mniej zrozumiany, ale tak nie jest. Więc nie, czekamy też na premierę włoską, jak to się tam przyjmie. Komu bym poleciła? Osobom myślącym. To po wielu, wielu latach twój pierwszy polski film, ale przecież nie jedyny, bo już zakończyły się zdjęcia do Nieznajomych, taki chyba będzie tytuł. Tak, tak, Nieznajomy, reżyseria Tadeusz Śliwa z fantastyczną grupą aktorów, naprawdę jestem niesamowicie szczęściarą. Tomek Kot, Maja Ostaszewska, Łukasz Simlat, Ola Domańska, naprawdę grupa fantastycznych aktorów. No i to też było dla mnie takie właśnie nowe przeżycie, bo niby w domu... niby przy swoich, ale patrzyłam się na to wszystko tak jakby z zewnątrz, z takim dystansem, ale też z taką, z chęcią bycia na planie. To było dla mnie niesamowite zaskoczenie. Grupa, cała grupa techniczna nawet, młodzi, fantastyczni ludzie i no, nie mogę się doczekać premiery. Filmu jeszcze nie widziałam, ale zapowiada się świetnie. Właśnie i mówisz, że niby nowe doświadczenie, a jednocześnie pewnie w jakiś sposób ci już znajome i wiesz, do czego nawiązuje, ale nie wiem, czy możesz coś o tym powiedzieć. Też nie wiem. Więc może lepiej, żebym jeszcze nie mówiła. Ale jest coś takiego, że troszeczkę jednak znajome, tak? No, troszeczkę jednak znajome, dlatego powiedziałam niby w moim domu. Czy jest jakiś może już termin premiery? Film będzie w salach we wrześniu. I co dalej? Na razie odpoczynek, troszkę przerwa, czy sypią się kolejne propozycje z Europy, z Włoch? Na razie zrobiłam sobie taki okres przerwy, narzuciłam sobie rok przerwy, z tego względu, że no, to nie jest tak, że dużo pracowałam w ostatnich latach, ale zrobiłam filmy, które mnie niesamowicie pochłonęły. I wydaje mi się, że potrzebny mi jest taki dystans, bo w sumie inspiracje, my aktorzy inspiracje znajdujemy w życiu codziennym, rzadko na planie. Na planie masz do czynienia z innymi aktorami, którzy też szukają inspiracji w życiu codziennym, więc żyjmy tym prawdziwym życiem, żeby potem móc coś dać. Czyli na razie po prostu szukasz inspiracji? Nie, nawet nie szukam. Znajdujesz. Sama znajdzie. No to życzę Kasi Smutniak, żeby jej nie zabrakło i w najbliższym czasie, i tym nieco wolniejszym okresie, wolniejszym od pracy, rozmaitych inspiracji, a my czekamy na kolejny film z jej udziałem, na tę zapowiadaną wrześniową premierę Nieznajomych. Już za chwilę w Trójkowo filmowo spotkanie z Michałem Bielawskim, autorem dokumentu Wiatr, a wcześniej raz jeszcze muzyka Daniela Bluma z filmu Jacka Borcucha Słodki koniec dnia. Thank you. Tym razem bardziej nastrojowa muzyka z filmu Słodki koniec dnia, kompozycja Daniela Bluma, a w studiu w Trójko filmowo już zapowiadany gość Michał Bielawski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Autor filmu Wiatr, thriller dokumentalny. No tak się składa, że festiwal goni festiwal. Jesteśmy w tym wiosennym sezonie festiwalowym. Dziś, jak wspominałem, kończy się ten bardzo prestiżowy Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Od razu też wspomnę, bo mam niespodziankę dla słuchaczy, że z kolei w sobotę już zaczyna się Tarnowska Nagroda Filmowa, oczywiście w Tarnowie, i mam niespodziankę to pod koniec audycji. No a jutro, Michale, co jutro? Jutro tak się szczęśliwie złożyło, że jutro to właśnie Wiatrem, thrillerem dokumentalnym otwieramy Krakowski Festiwal Filmowy, z czego się ogromnie cieszę. Czyli twoim właśnie filmem, dodajmy, to już 59, właściwie jeden z najstarszych, albo absolutnie najstarszy w Polsce festiwal filmowy, Krakowski Festiwal Filmowy. No i też dodajmy od razu, film otwarcia, czyli co? Zaszczyt? Wyróżnienie? No wielki honor oczywiście, a honor tym większy, że my z projektem Wiatr jeszcze, czyli nie filmem, byliśmy dwukrotnie na 55., 57. festiwalu w ramach Doklab Poland, gdzie prezentowaliśmy na forum pitchingowym projekt i mówiliśmy o tym, czyli to, co się co zwykle będzie. Dzieje poza tą najważniejszą ścieżką festiwalową, czyli oglądaniem gotowych już filmów, to właściwie mam wrażenie, że produkcyjne, tak? Tak, oczywiście, choć dla nas, dla mnie to był, tak naprawdę to było o wiele ważniejsze. To znaczy ten festiwal żył to dla mnie właśnie tak, tym mówieniem o filmie. Wyjaśnijmy właśnie od razu tytuł. Znaczy, należy powiedzieć, o jakim wietrze opowiadasz, bo to istotne, i dlaczego film ma pod tytuł thriller dokumentalny. Mówimy o wietrze halnym. To jest niezwykle silny, słynny, myślę, w całej Polsce wiatr. Każdy wszyscy z grubsza wiedzą, o co chodzi, tak. I to jest wiatr, który zbiera naprawdę obfite żniwa, kiedy nadchodzi. Kilka razy w roku się pojawia i od początku, kiedy wspólnie z Maćkiem Kubickim, producentem filmu, zastanawialiśmy się nad tym, jaką nadać ramę temu opowiadaniu, doszliśmy do wniosku, że czy bardzo szybko zrozumieliśmy, że trzeba próbować, że nie należy oszukiwać natury, tylko trzeba próbować za nią pójść. A natura, właśnie wiatr halny, który ją tutaj w tym filmie bardzo mocno reprezentuje, z tą siłą wielką, natura pisze naprawdę no wielki dramat. Pisze takie nieoczywiste, nieoczekiwane scenariusze. Tak? Oczywiście i w związku z tym wydawało się, że formuła thrillera, czyli sięgnięcie do doświadczeń kina gatunkowego, to jest dobry pomysł, bo ten film starałem się tak właśnie ułożyć. Pracując z montażystą Hubertem Puskiem, staraliśmy się ten film tak właśnie ułożyć, żeby on oddawał jakby to napięcie, które wzbiera po nadejściu pierwszych oznak, że coś się będzie zmieniało. I wydaje mi się, że ten film właśnie w ten sposób działa. To znaczy, no jest jakaś zapowiedź, potem cisza, a potem Wieje. Potem coś się dzieje. Wieje w twoim filmie. Tam się pojawia ten motyw i zresztą no też tak dosyć powszechnie wiadomo, że to jest taki wiatr, który też przynosi ludziom niezbyt miłe konsekwencje psychiczne, prawda? No właśnie, tak eufeministycznie o tym powiedziałem. Tak, no mówi się o tym, że wiatr halny, że kiedy nadchodzi halny, to ludziom coś się dzieje z głowami. Jest taką częścią tej opowieści o halnym właśnie to, że tej opowieści znanej na pewno w Małopolsce, ale też w części kraju, że to nie jest tylko zgroza dla właścicieli wyciągów narciarskich, tylko to przede wszystkim właśnie problemy psychiczne i często też problemy z sercem. I bywało, że w konsekwencji samobójstwa. I jeszcze do tego oczywiście w konsekwencji samobójstwa. Ponadto bardzo dużo takich zdarzeń odnotowują ratownicy i szpitale zakopiański, nowotarski, dużo bardzo zgłoszeń od takich swoich stałych pacjentów, którzy właśnie mają albo właśnie problemy psychiczne, albo problemy z alkoholem i oni często nie wiedzą, co się z nimi dzieje, tak jakby zapominają, co się z nimi dzieje i wzywają po raz kolejny pogotowie, aha, po to, żeby z nimi raczej być, niż żeby tak naprawdę im pomóc. I to jest też no, jakby tragizm tego wiatru, że on zmusza ludzi do interweniowania i spotkania między ludźmi, którzy no, są zmuszeni odwiedzać tych samych pacjentów, patrzeć w ich szaleństwo, jakby tak naprawdę, ich szaleństwo w oczy. No tak, to też widzimy w filmie, bo oczywiście opowiadasz o wietrze halnym, ale tak naprawdę i przede wszystkim podążasz za kilkorgiem bohaterów. O kim chciałeś przede wszystkim opowiedzieć? Być może ich było więcej? Jak to właśnie wyglądało? Wydawało się i myślę, że to była słuszna myśl, że robiąc film o Halnym, jeżeli chcę, żeby to był film dokumentalny, to, ale nie film przyrodniczy, no to zdecydowanie trzeba jednak ciężar tego opowiadania oprzeć na barkach ludzi. Zależało nam bardzo na tym, żeby dotrzeć do takich postaci, które są interesujące jako ludzie, ale które w jakimś stopniu znajdują się na trasie tego oddziaływania wiatru. W związku z tym ten kierunek moich poszukiwań na etapie jeszcze dokumentacji poszedł w stronę służb różnych. Tutaj w filmie to pozostała właśnie ratowniczka medyczna, ale było tych służb więcej. Byli strażacy, byli pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, byli jeszcze inni ratownicy medyczni. Było w ogóle bardzo dużo strażaków. Mhm. No bo tak, też zdarzają się pożary. Zdarzają się pożary, ale też bardzo dużo pada drzew. To strażacy interweniują, po prostu oczyszczają drogi przez całą noc albo dzień poprzedzający, może nie, no ale kiedy wiatr już zejdzie, przyjdzie do Zakopanego, to tam strażacy mają pełne ręce roboty. Chodziło o to, żeby znaleźć bohaterów, z pomocą których da się opowiedzieć historię, i zależało mi na tym, żeby ta historia to była, żeby ona miała w sobie głębszą treść. To znaczy, żeby ona pozwoliła, miałem taką nadzieję, poznać dzięki tym bohaterom charakterystycznym, poznać trochę jakąś może inną twarz Podhala, zobaczyć równocześnie, jak ludzie, którzy są zakorzenieni bardzo głęboko w górach, jak oni reagują na to, co przynosi wiatr. Że to jest coś, co jakby to jest taki element, wiatr jest takim elementem, który z jednej strony bardzo często decyduje o czymś w ich życiu, ale z drugiej strony jest czymś, co ich hartuje cały czas. Jak w sumie wiele czasu spędziłeś na Podhalu? Ja tam przyjeżdżałem na nie takie duże, na takie... Nie na takie dłuższe pobyty, nie tak? Nie na takie dłuższe pobyty, natomiast cała praca nad filmem trwała kilka lat. My zaczęliśmy mówić o filmie i myśleć o nim poważnie w 2015 roku, kiedy to udało nam się dostać pierwsze pieniądze z Kreatywnej Europy i kiedy dołączyło HBO. To, które jest... No właśnie. To było coś. To znaczy dzięki temu czuliśmy, że to opowiadanie dla kogoś znaczy. Aha. I tutaj w tym projekcie, ten projekt bardzo polubiła, bardzo się spodobał szefowej HBO Europe Hance Kastelicowej, z którą później rozmawialiśmy wiele razy i też bardzo była zaangażowana w montaż. To znaczy może wspierała nas bardzo w trakcie montażu, chciała na bieżąco patrzeć, jak postępuje nasza praca. No i właśnie ta współpraca ma swoje konsekwencje, o czym też za chwilę powiemy. Na razie dodam tylko, że nie dość, że Wiatr, thriller dokumentalny, jest już uhonorowany, bo to film otwarcia, jutrzejszego otwarcia 59. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, ale też pojawia się no, w dwóch tych najbardziej prestiżowych konkursach. No z tego powodu oczywiście się też bardzo cieszę i cieszę się, że jest konkurs międzynarodowy, tak, i konkurs polski. Dokumentalnych i konkurs polski, tak. I cieszę się, że tutaj, no mam nadzieję, że ten film zostanie dostrzeżony oczywiście. Z drugiej strony to wielkie szczęście, że on jakby zostanie na pewno dostrzeżony, bo zostanie pokazany właśnie, będzie filmem otwarcia. Jutro w Krakowie to jest absolutna światowa? Nie, światowa premiera odbyła się już miesiąc temu w Nyon na festiwalu Vision du Réel. To taki bardzo ważny, wydaje mi się, festiwal filmów dokumentalnych, na który oglądają się selekcjonerzy wielu innych festiwali. Czyli zapewne spowoduje to kolejne zaproszenia, ale na pewno premiera Polska. Mamy sporo zaproszeń na różne festiwale, te rozmowy teraz trwają z kolejnymi festiwalami. Równocześnie też my mamy przed sobą kolejną, jeszcze jedną bardzo ważną premierę, czyli premierę telewizyjną. No właśnie, bo kto nie będzie mógł być na krakowskim festiwalu filmowym, oczywiście jutro otwarcie, ale potem też kolejne projekcje twojego filmu, bo tak to bywa na festiwalach. 29 i 30 maja będzie film pokazany w Krakowie. Aha. 29 o 11, 30 o 16. Widzę, że wszystko masz w głowie zakodowane, dobrze. No to nie tak dużo, żeby się pomylić. Ale też, gdyby ktoś nie mógł być na festiwalu, to już niedługo szansa też na zobaczenie wiatru w telewizji HBO. Kiedy? Tak, film będzie pokazany, będzie miał premierę 7 lipca w HBO. No a poza tym myślę, że też dostajemy w Polsce dość dużo zaproszeń, więc myślę, że gdzieś w Polsce no też film będzie pokazywany. Będziesz jeździł z wiatrem po całej Polsce, nie tylko po południu. Mam taką nadzieję, że tak będzie. No dobrze, no to trzymamy kciuki za powodzenie w dwóch konkursach na krakowskim festiwalu filmowym. Przypominamy tytuł Wiatr, thriller dokumentalny, a jego autor Michał Bielawski był dzisiaj z nami w Trójko Filmowo. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich członków ekipy, którzy być może słuchają tej naszej rozmowy. No i pewnie spotkacie się jutro właśnie w kinie Kijów wieczorem. Oczywiście. A ja zgodnie z zapowiedzią mam jeszcze niespodziankę dla słuchaczy Trójki z Tarnowa, no bo tak się składa, kolejny tydzień należy do Krakowa, tam przede wszystkim filmy dokumentalne albo krótkie metraże fabularne lub krótkie filmy animowane. A od soboty Tarnowska Nagroda Filmowa, czyli festiwal wybranych najciekawszych polskich filmów fabularnych. Mam cztery jednoosobowe karnety na całość festiwalu dla słuchaczy Trójki z tego właśnie miasta. No i może rozdajmy je mailowo ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl. Może też poproszę o numer telefonu kontaktowy. Zaproszenia będą do odebrania od poniedziałku w kinie Marzenie. I to już wszystko dzisiaj w audycji. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. A ponieważ Tarnowską Nagrodę Filmową w tym roku otwiera film Pawła Pawlikowskiego Zimna Wojna, to na pewno nikogo nie dziwi, to może przed 17 jeszcze Janna Kulik, oczywiście dwa serduszka, ale tym razem w wersji francuskiej. L'orage pouvait bien éclater à nos yeux. Nous étions brûlants et pressés, amoureux. Le pendule a tué le temps qui de nous retiendra l'instant des amants. Tout ce que l'on s'était promis, amoureux. Nos querelles couvraient la musique, où l'on s'évolait la réplique, dont l'arme nous avait trahis peu à peu.